Book 2 22 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Mal razgovor 3 Mal razgovor 3 هل تدخن؟ Pušite li? Pušite li? سابقا نعم. Porano da. Porano da. لكن الآن لا أدخن قطعيا. No sega ne pušam poveke. No sega ne pušam poveke. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Ке ви пречили ако јас пушам? Ке ви пречили ако јас пушам? Ла, ала литлак. Не, воопшто не. Не, воопшто не. Хава ла јузајжуни. Тоа не ми пречи. Тоа не ми пречи. Хал ташрабу шејан? Ке се напиете ли нешто? Ке се напиете ли нешто? Вахед коњак. Еден коњак. Еден коњак? Ла, ал афдал бира. Не, подобро едно пиво. Не, подобро едно пиво. Атусафиру хадратука кафиран? Патувате ли многу? Патувате ли многу? Нам. Вагалибан ма такуну рехлата амал. Да. Тоа се најчесто службени патувања. Да. Тоа се најчесто службени патувања. Валакинана нумди лан иджазатан хуна. Но сега сме овде на одмор. Но сега сме овде на одмор. Ма хаза лхар? Каква горештина? Каква горештина? Наам, алјаум харун жидден фаалан. Да, денес е на вистина жешко. Да, денес е на вистина жешко. Ли назхаб ила шурфа? Одиме на балконот. Одиме на балконот. Гадан, сетакуну хуна хафла. Утре, овде ке има забава. Утре, овде ке има забава. Хел татуна айдан? Ке дојдете ли и вие? Ке дојдете ли и вие? Нам. نحن أيضا مدعوون. دا، и ние исто така сме поканети. دا، и ние исто така сме поканети.